تاسونا دے درس کی زیاد کی معلومات ما تشریح چے ساسو دے لس عمرانا دے درس کی پیریان زیاد تی نو دا پا کی شریک دی منزل کی شریکی گی منزل کی شریکی گی اہدین السراط والمستقیم ہوئی فرشتی و مامین ہوئی پیغمبر و تاسو مامین ہوئی من وافق تامین ہو تامین الملائکہ فرشتو سر امین برابر شنو سوال قبلی گی نو فرشتی آمین ہوئی پا اہدین السراط والمستقیم بانے دے بندہ دا پا دغه امین د فرشتو په اهدین الصراط المستقیم د مبتدی او د مشرک مازی شریک هغه لپاره نه دی د فرشتو دعا علم نه قبلی کمال داده دا سه جرم دی نو د مبتدی دعا بل ته کېدل نه قبلی بل خبر ده کې دا غینه ناشنا جماعت کې فرشتي نیکان بندیان شریکی امام مبتدی دی امام مشرک دی فرشتي دې پسې مونږ نه دی پیریان پس امون نکی امون دورا بیغیرہ تجید پس امود کو مبتدی پی ملا پس پیریان موز نکی فرشتی پس پماز کی نگری اصاب کل عبد صالح للہ دا دی مسئلی تفصیل مکرہ دے لکوانی دا کتاب اس آگلے عقیدہ موز ضروری مسئلی دا پس مکی خب آیا کہ دا مبتدیان کسی بے گوی را بولی چی دا یاد ساتی جی زمان موز مالا نقبلی کی سریا بل بس قبول شی نزک امام ابو حنیفہ لا تجوز الصلاة خلف اہل الاہواء والبدع امام ابو حنیفہ لا تجوز الصلاة خلف اہل الاہواء والبدع مبتدی پسی مود روان دے دے سر ہوئی دانے چی سواب کم دے اگر روان دے پسی اہل الاہواء چی پک پل رضا پک پل تبی میلادی دی میلاد کی مولود کی نوری دے پیغمبر نور دے دا شانتا حاضر و ناظر منی عقیدہ دا شرک دا یا عمل لبیدات دے نطلع تجوز صلات و خلفا دو پسی موز صحیح کیجی ناروا دیو پسی دا موز ذکر دے دا پارا ہوکو دا منزل ذکر دے لہوکو چی موز سر تعلق مع اللہ رازی ظاہری دعا کہے تا اللہ قبلی اگا نمیان کی دا منزل ذکر ہوکو خو موز خود سر دے موزو دا مون دا مخ کی چکم طہارت دے دا جامع وجود دے زے دا عمل لسوا دے پدیم دا اللہ خیرون و برکتون رازی نو حکم ذکر کو ایماندارو چی دا حکمون مانائی مطلب دا ام دیکھنا دانو چی احکام زکی آواز اصلاح دا معاشر ایبانی اڑا میں موزی پر خیر ہے موز دا نا پاتی نشی چرتا لا تقرب الصلاة نیزدی نشی چری کولو تا دمان زا عبادت تا دا اللہ پدس یار چی تا سوے سکارا بے فاما مس نشا کیا اچت پی گئے نا آگ خبر حتی تعلمو ما تقولون تراغی چتا سپوشے پا غصبانی تراغی پورے چتا سپوشے پا غصبانی جو آئے بیا نماز اللہ کے ساتھ جوڑنے کا بہترین موقع ہے معراج المؤمن اسی لیے اس کو مقوی کی حیثیت سے قرآن کریم احکام کے درمیان میں ذکر فرماتے ہیں یہ اس کے ذریعے سے نماز پابندی نماز کے ذریعے سے اور احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جیسے دوا کے ساتھ علاج کے ساتھ مقوی کشتہ اور طاقت والی دوائیاں دی جاتی ہیں اسی لیے نماز کا ذکر فرمایا اور اس لیے بھی کہ اصلاح معاشرے میں اتنے لگے ہو کہ نماز فوت ہو جائے ضائع ہو جائے اس اصلاح معاشرے کا کچھ فائدہ بھی نہیں وہ بھی ہو تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہو دونوں ہو اصلاح معاشرہ کی کوشش کے ساتھ پابندی صلات اور اللہ سے مانگنا صراط مستقیم کا کہ ہمیں صحیح معاشرے پر لگا دو اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے اللہ تو یہ ضروری ہے اس لیے نماز کا تذکرہ فرما اور نماز کے لیے شرط یہ بیان کیا طہارت کے علاوہ کہ جو کچھ بول رہے ہو اللہ کے سامنے اس کا علم بھی ہو فہم بھی ہو علم فہم نو حدیث شریف میں ذکر فرما کہ کسی کو نیند آتا ہو نماز چھوڑ دے ایسے نہ ہو کہ اس وقت وہ نماز پڑھنے میں لگ جائے اور کہے اپنی لیے دعا اور کرتا جائے اپنے لیے بد دعا کہتا جائے اپنے خیال میں خیر کی بات اور لگے گالیاں دینے کے لیے گالیاں دینے تو نماز کے بجائے اس کو سونا چاہیے جب نماز کا وقت نکلنے کا نہ ہو اس لیے وہاں سونا چاہیے اور فرمایا اذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء کھانے کا شوق ہے نماز بھی حاضر کھانا بھی حاضر ہے اپنے نماز کو کھانا اور طعام نہ بناؤ بلکہ اپنے کھانے کو نماز بنا لو. مطلب یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئی سوچ اور فکر نماز کا ہو کہ نماز ضائع نہ ہو جائے, اور جب نماز چھوڑ کر کھانا کھانے لگے ہو تو کھانا چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے ہو تو نماز میں سوچ کھانے کا ہوگا, تو اپنے نماز کو کھانا بنا دیا, یہ نہ کرو بلکہ کھانے کو نماز بنا لو کہ سوچ فکر نماز کا ہو. یہ اس لیے کہ حضور دل ہو قلب ہو. جب کہنے میں سمجھ نہیں تو نماز نماز ہی نہیں. حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام میں کہ انسان کے لیے عبادات میں وہ جو کچھ ہے ما عقلا, جس کو وہ سمجھے. نماز میں وہ نماز بندہ کے فائدے کے لیے جسے وہ سمجھے, عقل ہو سمجھ ہو. جب شکر ہو نشے کے حالت میں ہو جو کچھ کہتا ہے اسے سمجھتا نہیں. لا تقرب الصلاة, حکم اس سے بھی عام ہے, علماء نے لکھا ہے نیند غالب ہو لا تقرب الصلاة, ایسا وقت کہ اس میں خوشی زیادہ ہو غم پریشانی زیادہ ہو کہ اس میں نماز کی طرف دھیان نہیں جاتا. لا تقرب الصلاة, جب وقت موسع ہو تو انتظار کرو, قریب نہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کا. اس حال میں کہ ہو نشے میں دی وقت پوری تعلمو ما تقولون, چپوشے پاگے چوائے فہم ضرور دے حکم دا اللہ کئی نقوشو اور فہم سرے ہوکا. سوکارا مانا میں عام اکرم من النوم, زحاک مانا کی رحمہ اللہ تعالی زحاک ابن مزاحم دا حجاج پا جیل کی چمرو دونیم ذرا لکان تبا قرآن کو دونیم ذرا لکان تبا قرآن کو پیو وقت باندی حجاج قید کرے ہو پیو مسئلہ باندی آغا پا قید کی دا آغا وفاس شو زحاک ابن مزاحم زحاک تو دونیم کال دا مور پا گیر ہو بازو طلور کالی لکلی طلور کال دا میر پا گیر ہو کی روات غا خونشی خلی گرتا کرے ہو زحاک دے وے دے خوز نخان دی غا خونشی لوی عالمو حجاج ظلمن اجلے ہو دا حجاج پہ قید خانہ بانی دا پاس چت نو دیوالو نے کریو اور پدی دیوالو گرمی یخنے کی پہ قیدیان پاگی کی پراتو دا سے ظالم بدتر ظالم وہ دینی خدماتی تم رکڑی دی قرآن تا نقطے قرآن تا زور زیر دا قرآن تا عشیر دا قرآن رسم الخط دا نقطے دا آغا پہ زمانے کی شوی دی پا خپلے نہیں کری خود آغا زمانے کی کری دی اپا قرآن دم را کلک ہو ملا قرآن کا ہو الا من اغترف غرفتا بيدي ابو عامر مشهور روي القراءات دي وہ انسو گرفتار کو وی نور غرفتن وی نتا غرفتن ولی فعلتن ولی وی جواب راکا دا عرب دا کلام نا جواب راکا اغتا غزواخ کی استحضار نو وی ابلعنی ریقی دمرتو کل گوانی وی ابلعتو کل فرات میاش دمدتا کم ورش دلیل پیدا کا ابو عامر وفا بدیانو گردیدو چیزا سے ٹکے واورم یہ عورت و وری پریشانے کے صبح ایک بدوی سے راعی غنم چرواہے سے انہوں نے ایک شعر سن لیا ربما تجزع النفوس عن الامر لہو فرجت کا حل العقاری. یہ قریب پہنچا کیا پڑھ رہے ہو تم, اس نے کہا یہ پڑھ رہا ہوں لہو فرجت کا حل العقاری. کہا کیسے فرجت یا فرجت؟ بدوی نے کہا لنا فیہ قولان, دونوں صحیح ہیں ہم پڑھتے ہیں اس لیے خوش ہو گئے کہ دلیل تمہیں نے دلیل تو مجھے مل گیا. تو پھر اس سے کہا کہ اس وقت اس قصیدے پڑھنے کا مقصد کیا تھا, کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو خبر نہیں؟ ابو عامر نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں. کہا بدتر ظالم حجاج وفات ہو گیا, میں اس خوشی میں یہ غزل پڑھ رہا تھا. ابو عامر کہتا ہے کہ مجھے دو خوشیاں ملی لیکن میں نہیں سمجھتا علی ایتہما افرا, کون سے پر میں زیادہ خوش ہوں, اپنے دلیل ملنے پر اور یا ظالم کے مرنے کے پر؟ کس لیے؟ دونوں ان کے سامنے مستساوی معلوم ہوتے تھے. ایسے خادم قرآن بھی تھا لیکن ظالم بدتر ظالم کافر, اس کو ابھی تک کسی نے نہیں کہا الا من شرزا. غرائب القرآن نے صابوری والے نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک کلمہ بے ادبی کا زبان سے نکالا تھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں, اور جب انہوں نے یہ آیت پڑھ لیا حبلی ملک اللہ لا ينبغي لأحد من بعدي, ایسی بات صحیح دے دو اللہ میں کہ میرے بعد کسی کی لائق بھی نہ ہو مناسب, تو حجاج نے کہا انہو لقد کان حسودا سلیمان کی نگر تے حاسد تے العیاذ باللہ. تو بعض علماء نے اس کلمے کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا, اس کی کفر کا فتویٰ دیا تھا, لیکن جمہور علماء نے کافر نہیں کہا. تو اس بارے میں ولا جنبا حتی تغتسلوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, قریب نہ جاؤ نماز کے اس حال میں کہ اپنے بات کو سمجھتے نہیں ہو. کہ سڑے ہو زائل اور سے جمعہ ہو لاڑ نموز جم ہو لاڑ منہ کسی کہے گا کدا دتا معلوم ہوا جدا سڑے بے ادسا نہ دے مشرق نہ دے اندازہ دا سوا مبتدی دے منز پسی ہو کا کدی زڑو گوختا میں یاد آئے ہو کا منز پسی ہو کا دا جماعت نہ تخلف دا نفاق نہ خدا منافقت تے لا تخلف منا الا من كان بين النفاق حدیث کی رضی نو من پس کو او کو شک دیو نو بیا ادا او کو کد تدا معلوم او چ بیا ادا سره لک زنی بے مذهب مین تی بای دل او د سین دے کہ تاری دل چ مین پ جامہ پرتا یا پوجو پرتا او دے پمان زول لال دے نا گا او دس نی چن مز پس سکان یا مشرک دی عقیدہ دے شرک دا نو مز پس نی کی بیا مودرگا لا من یهین اللہ فما له من مکرم چا اللہ اس پر کرے دے نو دے دی تو کی عزت کے ان کے نینتے سنگی عزت کے جماعت پر سکول عزت دے عزت مکو اور جماعت نہ تخلف نہ جائز دے اللہ وانتم تعلمون حتی تعلمو ما تقولون تراغے چو آئے سچو آئے پی جی پی نیزے نشے جنابت تا اللہ عابری سبیل نیزے نشے جماعت تا مانزتا حال نہ پڑے تے کی لیکن چیتی رو کے بلا روانی تراغ چغسو روکائی اولام بھائی لوے بے سیدھا جنابت کے حالت میں مسجد جانا بھی ناجائز ہے, نماز پڑھنا تو درکنار مسجد میں جانا بھی جائز نہیں. علماء کہتے ہیں کہ کلام میں احتیاط ہے, اصل کلام یہ تھا صنعت الاستخدام یا استخدام. علماء بدی جو ذکر کرتے ہیں کہ ایک چیز کو ذکر کے ایک کلمہ ایک معنی لے کر دوسری دفعہ اسی کلمے کو ذکر کر کے دوسری معنی مراد لیے دوسرا معنی مراد لیے یا اس کی طرف ضمیر راجع کر کے دوسرا معنی لے لے. اذا نزل السماء بعرض قوم رعیناه وان کانوا غضابا, السماء اس سے مراد بارش ہے, اور جب رعیناه ضمیر راجع کر دیا سما کی طرف تو اس سے مراد ما نبت من السماء, ما نبت بالسماء تو دوسرا معنی لیا. اسی طرح یہاں بھی صلات کا پہلے معنی میں نماز مراد ہے, دوسری طرف لا جنوبن میں جب ذکر فرمایا تو کلام یہ تھا ولا تقربوا المساجد لا تقربوا مواضع الصلاۃ جنوبن, جنوبت کی حالت میں مسجد میں جانا بھی جائز نہیں. لیکن الو تب عابری سبیل جب چلنے والے اور راستے پر گزرنے والوں راستہ مسجد میں ہے یا جنوب مسجد میں تا مسجد میں جنابت لاحق ہو گیا, اب مسجد سے نکلنے کے لیے طہارت کے لیے کیا کرے گا, ہیلی کاپٹر مانگائے کہ کس پر اتر اڑ کر چلا جائے, نہیں اس مسجد ہی میں جائے گا. یا راستہ ہو مسجد پر تب مجبوری ہے تو نکل سکتا ہے. حتی تغتسلوا تراوی چغسلو کائی وجود پاک کائی دے دے کے یہ حدیث ذکر کرے رہے شیعگانو روافظو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی جمعہ تتلل دا جنابت پہ حالت کے روا نہ دی لیکن مالا او علیلہ صرف ما او علیلہ دا جائز دی بلکہ اللہ دا جائز نہ دی. ادا خصوصیت شیطان وسلم ذکر گئی ابن ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ دا حدیث تے ننو ابن جوزو ادا حدیث نشتے دا غلط تے شیطان دروغ جوڑ کر رہے دا علی سے ضرورت جو جماعت بانی تو نبی علیہ السلام تو ضرورت وہ داغ د ٹول کوٹا گو رونا جمع تو بل لارے نو دا علی سے لار وا پڑمبے کی نو رومبی وق کی نو نو جماعت بتا روس تو بیا لار جوڑ اکڑا کل جوڑ اکڑا. رسول علیہ السلام مرض الموت کی لو ٹولی کیڑکے بن کئے ٹول رونا بن کئے اللہ بابا با ابی بکرین اللہ خوختا ابی بکرین بعض روایتون کی راغذی لی اللہ بابا ابی بابا علی جن دا علی دروازہ پرے دے دا دا جندان خبرو دا وفات وقت کی بھی اللہ بابا اللہ خوختا ابی بکر دروازے خو طولی بندی چتلا رکھ دنے تاقا وارا سورا دا پرے دے دا ابو بکر قدیر بھائی سدو انی کل خوخا امام بخاری دی بانے باب تڑ دے جماعت تا کرکے بندول اور جماعت تا لار سدو انی کل خوختن اللہ خوختا ابو بکرین دے دو بھائی ولی مقصد یہ تھا کہ میرے وفات کے بعد زیادہ تر آمد و رفت ابو بکر کا ہوگا مسجد میں، کیونکہ مسجد عدالت بھی تھا اور مسجد مسجد بھی تھا، مسجد شورا کا مقام بھی تھا، دار شورا بھی تھا مومنوں کا مسلمانوں کا، اس لیے اس کا آنا جانا زیادہ ہوگا تو اس کا ان کی کھڑکی آزاد ہوگی دوسروں کی کھڑکیاں بند کر دے، اور اس کا تذکرہ فرما اس حدیث کے مقابل الا خوخت علی الا خوخت ابی بکر، امام ابن کثیر تفسیر میں بھی فرماتے ہیں، ابن کثیر تاریخ میں بھی فرماتے ہیں کہ حدیث نہیں، یہ شیعوں نے روافض نے بنایا ہے، موضوع ہے یہ روایت، ابن جوزی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے، موضوع ہے، اور پھر اس کا تفصیل اس میں ایک رسالہ میرا عربی میں ہے چپا بھی وہ بھی نہیں، فتح الباب بے جمع روایات سد الابواب، فتح الباب کے نام سے الفاروق میں شائع ہو چکا ہے قصتوار لیکن مستقل چپا نہیں، یہ حدیث شیعوں نے بنایا ہے، امام ابن کثیر بھی لکھتے ہیں، صرف ابو بکر صدیق کا تھا، اور جنابت کی حالت میں جب راستہ دوسرا نہ ہو تو مشکل ہے، اسی سے جانا پڑے گا، او جا احد منکم حتا تغتسلوا او کوئی مریضان او بنش اسمال او على سفر یا روانی پر سفر یا تری اراشی او تاسونا من الغائط دکن جنا غائط المکان المطمئن پا وار از مکو کی دا بیت الخلاگان او دسخانی خو نوی کنه دا خو اس تو ترقی او کرتا سنو شورو شو پکور گدن نقل خانی جوڑی کی ماشی زیاد شو مچان زیاد شو بدبوی زیاد شو مرضون زیاد شو دا دا دی ترقی دو جن ترقی او کرتا دا با نوی لر با دسماتی تا دا زنانه با دا شپیت لی سار کی ماسوطن کی او نارینه با دروزی او دا زنانه و طرف بخواست واغی طرف تا با نارینه تا بیا اون نو دا ناغی که دا پانیزی خونو کن دا پانیزی نو نکن دیو رو غلط باز اسماتی دا خلق در من الغاز نو بیا مکان ذکر کی امرات تینا حال ذکر کی او جا احد من کم من الغاز یا واپس راشی یا دا تاسون دا دا اسماتی نا کن دینا دا اسماتی تتلیو او دا دا سو ضرورت تکنا بیا نمو می تاسو بو مان او بو پورا دا دا سو دا میتسی نوی تنین نکنا او بشتی تاس خیو جامو بودی نو پاگی او دست نکیگین سبا پیوگی او با چی پورای او با دست خشتی او تا تا دست کلو ضرورت تی کتو اپی او دست که نو دست کلو کار دی خرابیگی من او با چی پورای دا او دست دا پارا اپا کار رات لیشی فتیم ممو سعیدن طیبان نو سچلو که نو نیتو که قصدو که رادو که دا خاور پاکی اگه بانی ضرباو که ضرباتو که فمسو بودو کم ترقی سدا نو مسکای دارینا مخونو خپلو باندی لسونو راکا گئی لسونو خپل پا مخونو خپلو باندی و لسونو باندی طریقه پیغمبر اسلام خو مجمل لیکن سنگ راکا گم خور رو اخلا پا مخونو گم پا مخونو باندی اگو تلویز دی تطویر خونه را دی نو نبی علیہ السلام طریقه خود اللہ سفر کیو ده غسل ضرورت شو نیو سرهو چه اغا جامعی وقت که طول پا خور باندی واو خرا واو زنی طول اللہ اب یا پاسے زانی ٹکو جامی واؤس تیمور نبی علیہ السلام تو سلام تے بیرتکار گزاری بیان کر انما تک فی کا ضربتان دو ضربی پزمک بانی دا سیوکا اب یا پا مخرا کا گٹول بیاوکا پا لسون را کا گپٹول بانی تک فی کا ضربتان اسی سان پا خورو کٹول للا دا پورا وکانا سفر کیو سڑے مریضو او تا دا غسر ضرورتم شو زخمی شیو جہاد کی سخت زخمی دا غسل ضرورت ہوتا تپوسی ہوکو دا حکم لا نور آگلے ویمال حجازت شتے چیزو پا بلس طریقہ موزو کم وینا بے دا غسل نبل نشتے غسل ہوکو اشہید شو نبی علیہ السلام یوکو ردی ناپوہانو تا انما شفاء العی السؤال دا ناپوہ علاج دارو سشیدی تپوس کو تپوسی ہوکو قتلو ہوئے دو لگے دا غیر وجہ پہ یخنے کی زخمی ہوئے تو غسلو کا اگر ہو جائے یک فی کا ضربتان دا مانا فتیم مسیدن تیو تلویس نری لاس پہ کی دا پر مکا لڑائی ما که خوری پر نکرتی دی فقاہو ایلا سے اٹک ہوا دسی جزیاتی تینار تاویشی او بیا مصابو کا تلمیس نمکو زان مگا دغکو گروڑکو او داوم نده چه اسی لاسونه اله ورسا و دسی سی کتای موم نکی سومره چه پا او داسه که ده مخی انزل ده لاسونه انزل فرزی آقا مر پا تیمون که پایه بانی مسا فرز ده که دره ما ضربو که تخلیل ده اصابیو که نو دیره بهتر ده که اونی که نو قرآن دویلی پیغمبر سلام دویلی فتیممو فصعیدن طیبان چه پاکی تیمون میویره ده دو علماء قول خاص دی امام الائمہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نیت ہر عبادت کی ضروری دی دو ثواب کی ادل و دو پار ثواب کی گی با اللہ نیت نکی نو عمل حسن موجود شو خو ثوابی نشترے او بے استعمال کی لسون اخوی مخ پاک شو دین کار تو نیشی کولے نو پاک شو اقران دو پاک والی تو حرد بھی نیشت او اس پدے بانے ثواب اللہ اللہ اور کچھ نیت تیم دے داری دیو مقصودی عبادت دا حصی موجودی دی موز کی فنیت فرض دی روجہ کی فرض دی عبادات کی اولی فرض دی پا دی وجہ فرض دی چی دا آگی وجود نیشتے چی نیت سرنی نیت نی ناغار وجود نلری او طہارت وجود لری پاکی دی وجود تا باوتا گوری چی خیر لر شو گوری باوتا چی دینا توروال ختم شو اجامہ پاک شو پا منزر کی دا نیشتے دی ندا غیر پارا اعمال شرعیہ محضا دا غیر پارا نیت فرض دی ضروری دی چه غیر شرعی دی یعنی عبادات ندی اصلا ده عبادات و وسائل دی او دست یا سره کئی موز تلاوت ذکر پی نکئی چه بیا میاد که بیا منده شو بیا او دستو گی دیو دست کلو سواف تی پا دیم نپیگا نیچتی کن رو عباس عمل لی او دست تا عبادت تا پارا دی تو حرب دا عبادت تا پارا دی عبادت پی نکئی او اسی دا پاو دا سکی گردن و سل پاو دا سکی تا پاو دا سکی ادا اغا بل پی بیو دا سکی تو پرخ دا گلی اغا پی سو نکر تا پی سو نکر نو دا سو وسیله دا مقصودی عبادت نده مقصودی عبادت لذریه دا دا دیو جنا او فعل حسی دی وجود حسن رازی نیتو لفرض نده ضروری بیاده سمانا سواب کی گی بالا غسل کی نیت فرض نده چه غسل کی نیتو نکنو گنی پاک نشوی او یا پی مون نشو کوله نه ثواب کی گی باله چه تو لنیتو کی نو پا نیت کی پا تیمم کی نیت فرض ده زکا چه تیمم حسی فعل ده ادی حسی تا زگورم چه تدهیر نراولی بلکه تلویس راولی گندوالی راولی نو دا دست کمی چاره نا دقا گردی متحیر گردی دا با متحیر کی گی پا اتباع دا حکم دا اللہ بل اراده و بین اللہ ویلی دی از دمام دقا اراده ده نو اوس نیتو سرطر شو متحیرو گردی موز پی بیا کولش طهارت مطلقه ده فرض پیم کولش نفل پیم کولش بلتون کولش دای و خبره ده جنازه پی کولشی و جنازه لخلق او دست نکی ده استاد نیوری دلی کنی تیمون لشته او دست رو نکی ناس بی پتاو تشتی جه منزل روستو با جنازه کی یا پتاو تشتی چه گنته نیمه که جنازه غسل ورکی جنازه رو دی ده و ناس دی او بشته او دست نکی انتا چیورسی نظر با لوتو تا گرد تا علم شی دا شیعتوین الجن نیوالینس گرد و لوتو تا علم شی تیمم کو سل تیمم که جنازه کو نکی هی جنازه دی نیچی تیمم که تا تا وقت تاوال نکو چی وقت نوی او تا او دست نوی که پا پیخ را غلی وی نو دقا با دیکاو تیمم با دیکاو نو تا پا پیخ نی را غلی دا زین را غلی ناس پا جماعت که ناسوی اجره که ناسوی دقا پا دی که ناسوی او دست نکاو او سو ده تیمم کم لا مجرم شی را که جنازه او شم خو لا مجرم شی گنانگار شی که سره بودو نونو بو از شرم دواجن او سل نکی تیمم بوی جایز دیا کنا دا کم شرم دیا لکر اللہ نه شرمی گی ده مخلوق نه شرمی گی دا شرم یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ ده بیمانوی دا کنا خیو اللہ شرمی گی ده خلقونا انه شرمی گی ده اللہ نه ده دان پتی دا شرم شرم ندی مسئله دی خطا کر لکنا دا شرم تپوس مکوا دا نقصان تپوس کوا میلمه دی جنابت شو غسل کئی تهمت پی لگی تور تهمت پی لگی بدگمانی پی خلق کئی دا شانت حالات دی نسچل یا یر دا دی چی چوک بایو اجنی پا دی تور تهمت بانی سچل با کئی خن دا روا دا غا دا چی دی تیمومو کی نیت ده مون زم نکی اسی او دلیگی که تا پورتا دوستان والا دا چل خور دی پنجاب که مشرک ده مون کسی نکی خب تو طول مرا والا که دا برا کوا نو تم توڑ مرا والا خیر دے کیا تبارہ ہو کا سرد دین چیزان تب بدتر مجرم ہوئے بدتر مجرم امتدہ کار میں کو بے دبی اوشورانا نارواوشو اللہ تخابر چیز مجبورم اس الجیو کی بیا دا مرگ یارا دا یا دا زیناو دا تومت تلگا اول یارا دا پی دا جای زیالا دا شرم من شرم من بگی نیش دے چی شرم دے وی دا خبرہ کوستان کی زنو علاقو کی پخوا ہوا وست مش دے میلما چی بلنبول نو خلکو بواجے بیدی سے چل کرے دے واللہ عالم چی واو کنو خلکو نماو ری دلی نو دا غیرت سیو و غیرت بیزای ہو میلما تا او بکی دا کنا او بو تا کی دا زیو تا او خوا که ضرورت شو ادا او بودی ادا غزی دے اکور دی خپل حفاظت کا ویدا بدا کور تا بیدن گلی چرتا نو آغا صورت تے دا شرم صورت بگین شی استغفرون من الناس ولا استغفرون من اللہ قرآن فتقا کئی دنیم قرآن فتقا دا کار نئے بکار فلم تجدوبان فتیممو نقصتو کئی اراداو کئی سیدا طیبان تنقیو خدر اللہ دے عفو و غفورا دیر جات بخون کے دیر جات پہ اب معافی کے ان کے دیر بخون کے اللہ بدی معاف کی دموز مسئلہ ذکر سنا موز کی کمال دے پہ عبادات و ٹولو کی دموز پہ وسائل کی ان کمال دے وسائل کی ملا جیون دا نور الانوار اور تفسیرات احمدیہ والا دیر نیک زرے اور دیر سادہ سرے دا سادہ والی حد دے طرف دلو پلار تا ڈاکوانو وہ پوشو چی ملا سے بولی دو نو لالو پوشو دا پول دلان دی نو دیر پی کرنے چلی تا ڈاکوان پوشو دے پا طرف لان ڈاکوانو یا ریل چینسی ہم ویتا سیسی چلکاو سیوے ہنگی مجبور راو تیو غلا پس اغلا کولا دنا چارے دو جنہ سشے پلا سرانے انو یہ وستی چلکاو یہ اس نور تو انجو خدا پولو چیتے انو بازار چی بخار اگر پول مخص ہے اقا مقلو سادری تلو روپے سکھے غلو کی پول تاسو جب کے خر کو لروانی پول مغلا کو داسی مسلمانانو بکیتا خدا علم مقام سوم رو چیز چانا اللہ اوکار اخلی چانا واقعی کنا ناغا دا بادشاہ شاہ جہان استفتا کرو چرے خم غسطل مال روادی کروانی دی مولیانو فطور کرو تال روادی ملاسب لراو ملاسب لنا روادی حرام دی بادشاہ خپش و طول ملیانو خلاف کئی دا عالمگیر استاز دے دے دا شاہ جہان جوی دا عالمگیر استاز دے ویدا سوشو دا ملا دا گرفتارو لی رادا اکرلا عالمگیر استاز قوی استاز جی طول ملیانو فتوار کرلا تا تا رخصت کے پکیتے انو تولی کچی دی ملیانو سویل لی جو تا بجو معلوم ہے سی رزان نیوارا و پا بلی وا اختا کا ویدا کار نکم ناروا و تروا نویم بادشاہ دے گرفتارو لے رادہ اکرالا دے بادشاہ تے مینتو کو دے خودے پنن کا بابا ملیانو سر پانجی مو پریدہ دیرو ملیانو سر طور کرد تا پاغو باندی وینا دے ما تا بٹولو کینی زیدے دے وی حرام دی نو پریدہ میں نو اگر آگے استاز تیوی استاز وینا فتو اپس ناخلم وی نقصان دے تدر رسی وی ما تا نقصان دے رسی وی نیت بد دے او بای رواغ استے او دست کی از درکات نفل کئی علمگیر پوشو چو استاد مود کئی زما پلار تخیری که نو دیم تباکی که زم تباکی گو نو لار بیا پلار پسی پا مینتونشو پا جراسو اگر خپل خبرو اپس واقع سویزهی بده پی سغم غره نساتم استاد پسی را غی استاد جی اگر فتو اپس اگر سیده حکم پل او تا چر تخیری و نکی استاد پلار زور شده زما زور نیشه زما در رب زور شده زخ پل رب ترپور کم چیزی ما تولی تکلیف را رسی دالا او دست کول و برکت دوم رو چی اغا فتو و پس واقع استلا دوم را سر و شو اچی موز کی فاطمه زینب رضی اللہ تعالی عنها دا زید رضی اللہ تعالی عنها تبروا یو بل سر سمرا نغل را طلاق ورکڑا غا عدت تیر شو رسول علیہ صلات و سلام قاسدو لگو ایکستا خوخ ازد سر نکاح کوم زینب وی رضی اللہ تعالی عنہ لا احدث شیئا حتی او امر ربی زئی صبر نکم نویم تر تو چیز خپل رب نہ مشورہ وا نخلم اللہ سره مشورہ کوم او بیر واغسی او د سکاو په منزل نو او درې دی نبی علیہ السلام راغه زوجنا کہا لکالا کن علی المؤمن حرج فلما قضا زید منا وطرا زوجنا کہا دا او د سمر برکاتو زمونگا موز موز ندے کانا دوستان نوی ویدا اگو پا دو رکات موز بخرج بندی خرج بندی که دو ملخ خرا ملخ خرا لکن دو مر سلائی ونی بندی که چو مر خرج بندی که از زمونگا پا دو رکات وی سوالا نوالی نو پیدا کیی یو خرج بندی شیر پا تمام تاریخ کی یو خر یو دوستانو تین خرج ورکو وی خرب بندی که دل کدا چی و قانونی تمثیل خمانات قوم وی دلیل ندی تمثیل دو جزیاتون کلی مستنبطول دا دلیل نده یو خر جونده شو پا دیر طول تاریخ کی اواغ خر نه خرون رو جور کرو اپا دو رکات همیشه جونده کیگی نجونده که که نمون گوی بودتو اغا الله کو اغا لی جونده کرو او دا اشکاره کرو خبره ارچاله نه دا خبره دیو جنه موزی ذکر کرده منظور پار طهارت دا سبه ختم شو دا احکام و نفس شپگو آیتونو کی زواجر منافقان چه آیتون میں زواجر منافق کے لیے کچے مسلمان کے لیے دو رنگ مسلمان کے لیے اور درمیان میں مسئلہ نماز اور منواز کے لیے طہارت کے طریقے. اب تیسرے نمبر پر یہودیوں کے خواصت کون ہے یہود علماء السو کہ دنیا دنی یرا مقصد خود ساختہ ایشانند نصوصی دین و قطاع طریق دین کی ڈاکو دین کی ڈاکو دینی ڈاکو یہ علماء سو یہود کا یہی صفت تھا یہ حالت تھا. تو چھ آیتوں میں بارہ آیتوں میں مضاف ان کو زجر ہے زواجر ہے ان کے لیے. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب اوتوا دے یو یو نصیبا من الکتاب دے فرق میں کرو مختصر ہونے آتا ہے نہ مت ہے پذے باندھی ویلے کی ماول ورک ہے خا عالم دے اوتو ورک شے دے اولا اغسطے ندے دو پخپل کڑاو محنت ندے اغسطے حمل التوراتا تورات دو تصپ دو سور کڑے شوئے دے لم یحملوها دو اغسطے ندے داشان تا اورسل کتاب کتابو تا میراث کی پاتے شوئے دے اغسطے ندے اورسنال کتاب ما ورک کتاب نیکانو خلقولا مجھول معلوم کی دا فرق دے او بیاو سر نصیبا ذکر کی لگا وانی سوک دی سابیاقان دی الالذین اوتو نصیبا من الکتاب سوک جن نے کرے آچا تا چور کشے رولا لگوانے برخد کتاب سوک دے سابق سیب دے سوک دے وے نصیبا من الکتاب ورکشے رولا لگوانے برخد کتاب دے وفاق صدر دے راغستے دے وفاق جید جدن دے کسوالا دے راغستے تا پوستے نو کا صحابی شتے چے قرآن کی ذکر کرے دے تا وہ پتن لگی تا پوستو کا دے پیغمبر نم قرآن کے سو دے راغلے کم نمونے راغلی دے دی بنیادی و مسلون اندے خبر تپوسو کا ایمانیات کی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ور نکو پوری سلسلہ بیان کا پلار نکو ور نکو مور نیا ور نانیا قبیلہ یو خایا دا دارت ہوئے پیدا پا کم دے کیو غد شے پا کم دے کیو نبوت کا لور کرشو حجرت کم دیتا کرلے وفات سے کل دے پا دے کی بعد یو جواب در کی دنور رشی در کولے دا اولی دا وفاق سند یا غستے دے کنا دا وفاق سند سند دے پا دے کی دا جاہل محض دے پسنے بھی دا علمانگا دیل اوکر چلی پسی پیگی نا اللہ پا زرگونو دو وفاق نوزی تاسو چرتا دا چاواز او ری دلی دا شریعت و دا دین پا بارا کی دیزی زرگونو دا چرتا لالا دا ولی اغا نیدی پیدلی چیز ما کار چلی اخ پل کار نی پیجندلی خو کار دقا گانیو چیز سند واقعن ذالک مبلغهم من العلم او پا دی پی سکول کی ماشتر شم نزو با مولایم بل ماشتر نزو ماشتر ترام رام کم اد ماشتر تب رام رام کم کوسی بانی بود کی پاسم بوتا زی بوتا سموم اکاغا نی جواب راولی گیتی سکول سنبارا نزو بولو والا ساتم گلی بیده بولو ساتم دو وفاق سند دیر ہوگی او تو نصیبا من الکتاب ادو وفاق دیر کسان دستی دی دیر مولیان دستی دی چه در درس نی باقایده پا دعوت منی که چه درس لمده در قرآن درسون لمده او تو نصیبا من الکتاب ورکشه در لگوان برخد کتاب یشترون دمر برخه ورکشه چې هغه دمر صورتونه از کی چموز په کولې شي بس دا عمر یاد کړی یا په ختم کولې شي یشترون الضلاله وغیب دینی یشترون الضلاله خو کړی دی بی دینی غلطه خبره جمهوریت خو کړی دی بدعت خو کړی دی و یریدون ان تضل السبیل او حیاتیان دی حیات دنیاوی جسدی او انصریا یشترون الضلاله وہ کرے دا گمراہی دا کفر و شرک دا خوراولو دا پارا غواری دا تظل السبیل چی تا سم لار خطا کائی تاسم حیاتیان شئی حیاتی خوزائیم ز حیاتیم زما اسلاف حیاتیانو و آغا حیاتیان چه قرآن ویلی دی لا تشورون بلا حیاء ان ولیکن لا تشورون حیاتی منو حیات بانی شعور نمانم نو چه جسدی دی ان ضروری دی دنیا ویدی نو حیات بانی شعور منی نو شعور منی ان دی قرآن نمون کرده دی قرآن کرده کافر ملی کافر ذکر ندی چه سقیسی پیسی پر میند که ذل پیدا کری و آغا حدیث کرا ویلی احیاء انو یردقونا یصلونا ابل پا که دجورو که سیوتی دی حدیث نی سیوتی دی کلام نی حدیث جو خیلی اوی فا این صلاة تستدعی جسدا حیا نو دارا توی چی دا حدیث تی چی تی دلی کی پیش کئی فا این صلاة تستدعی جسدا حیا نو زبیا داو میم کنا چی تستدعی جسدا حیا نو یسمع و یبصر او بیا با یتحرک یمشی ینتقل نو بیا دا قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ غفیت قوة صحیف و کخطا قد تواتر عن کثیر من الاولیاء انہم یدمیرون آداؤم وینصرون آولیاؤم نابا بیا خطائی که صحیح شو کنا و دائی پا دلیل کی پیشکولی نخوا داو تا پا خپلا کچخ کاری گیم دلیل نمناخی وی قاجی سن اللہ سے پیول دی لی چیخ تاکی که نورت سویتی من مچک ونی گزار که چا عدلو عالم دی تستدی جسدن حیین والجسد الحی تستدی السمع والبصر والحرکة والخروج والنقل و تستدی اللہ ینقضا یتم تتم نکاو نکای والی ختمائی تا او بیا میراسی والی بالتقسیمی او بچی یتیمان والی پادشو دادی اللہ آغا سوئی کنا چه داغی سڑیو تا کرکی لیے پی پکپل بیزتی کی گوی تاز ما بیزتی ہو کرکو خودتای وائی نو ستا دا خبری تشریف کن کنا ستا دا خبری تفصیل بیانم حیاتی و یریدون ان تضل سبیل غواری خطا کول استاسو اندلار کمالار اغلار اهدن الصراط والمستقیم کمالار لارد سورة النساء والا اصلاح ده معاشری قوانین چه تاسو اندلار خطا که با جمهوریت آلام شای اللہ تما علم دی استاسو دشمنان دغه دشمنان دی چه دین جهود پنمبانی داری جوڑی کردی دی دغه دشمنان دی چه اغو دا فیری میسن پنمبانی داری جوڑی کردی دغه دشمنان دی چه اغو سنگی فاندیشن پنمباندی دا لفات پنمباندی مختلف طریقے بانی اس کیونے جور کری دیا مسلمانان تواقع و بربادی امولیان پی نپی دی یوری دونا ان تظلل سبیل ناغیم خطا اکرا نمولیانو سرشو تو امولیانو ملفتوی لکر شروع کلو اللہ تساز دشمنان معلوم چی دشمن دیا سلم دادی پورا دی صرف ایو اللہ ولی ینزی موار دی خیر و شر پورا دی اکیو اللہ امدادی یهود کشتے یو حرفون الکلم بدلی کلمی دا اللہ دی زیون موادی دی زیون اخبرونا د خپل زینو نه د مقصدونو نه اړه بل طرف ته راوي د کافر مال واخلا اسلام عالی دی دا کمزوري کی بنا خیر دې د سره مرګرتیا وکا زین نه بدل او وای مونږ اورو واصینا واسمع غیر مسمعین خیره به کول او اور زم غیر مسمعین الله دی کون کا غیر مسمعین په دې حال چې نه اورول شو ته مطلب سو الله دی کون کا عرب او دعات بادشاہانو ته دعا کول دا غو مناسب نو آغا تا بیداوی غیر مسمع اللہ دستا پا واگو خطا خبرو آنوری ابایت اللعن دا بدو خبرون دی اللہ لری ساتا دا بیتا کولی دوم دق خبر کولا لفظ متشابهو قرآن ما نکریو اللہ تقولو رای نما مشتبه موائے غیر مسمع المشتبهو کچا بویدو والچی دا جد سوی ویزویم چی خطا خبرتا پا واگو ان لئی کن نیت بیسو چی اللہ دیتا تا دا خوشاری خبرو آنوری اللہ دی کون کا وراعنا اوی کلمی دراعنا لیم بیال سنتیم پلیجحال کی تاوون کی در جب اخبرو دیبانی جب اتاو کی تو بایجا صحیح مطلب باندی اخکولی آواز بانی وطانا فی الدین ادو جلتان کولونا اعتراض کولونا پا دین کی قانون دا اللہ کی کدی پیغمبر وی نو پا دی خبر و پیدلے نو مغلب سزا رکھ رہے معلومی گی دا چی پیغمبر ندی او کچرو دو ویلے سمین الفاظ مصرحای ویلے وی واسمع وانظرنا دا بدول بہتر نیغم لیکن لعنت کرے اللہ پدوبانی پر سبب دو کفر کار دو کفر کی ایمان نے راوڑی لیکن دیر لگ یونی مخبر منی کلا کلا یا ایو الذین اوتو الکتاب کتاب والا ایمان راوڑی پاوی چراوڑی گم گا تصدیق ان کے لما معاکم تورات کیوں قوانینو دا مشروع دا معاشرے دا اصلاح دا پارا قرآن کیوں قوانین دی مخیر آگینا چاوار کم بدمور کم مخونا شکلون لبد مورکم پوز ختم کم سترگی اخلوبان کم لکا سر چی سنگا دے اگر سر پشانتے دا مخکم نت می سوزوان دا اولی ظلح مطموس شوی دے مخدر و مغس مطموس کم دا کولشم نکوی اغا الاز باری اوی گردو پشاگانو بانی لکا روستو جی مخا روستو پتن لگی یا پلانتو کم پو بلست طریقہ لکا چی خالی والو بانی مکڑو شمبی پر اخکار منا غوخ کاؤ شادوگان خی جیران چل اللہ جوڑ کرو چل اللہ فیصلہ دا کی دو دا پارے وین دا تکانا اللہ نبخی شرک دا کو کول دا غصرا لا یغفران یسر کبی حصہ جوڑو لچا دا غصرا او ببخی کم دا دینا چاہتی چو خوشی نکوفر شرک نبخی بخی میلو کن شرک کوفر دوارا یو دی پا حکم کی پا نتیجہ کی او پا حکام کی او فرق پہ کہتا دا عام او دا خاص دی شی جاو دی ہر شرک کفر دے ہر کفر شرک ندی کفر دا آخرت کئی کفر دے خو شرک ندی دا پیغمبر خلاف کئی کفر عقیدتن نو کفر دے خو شرک ندی شرک دا اللہ سر دا اللہ پہ حق کے سوک شرکاول ہے صدارون لکھے ہو کیا لیے کئی چاچی شریک کر اللہ سر دوک نیقیناً جوڑ کر پا اللہ بانی جرم دیر لوئے اللہ بانی دروغ ہوتا پل علم تر طول منافقان ہوتا بیدین و ملیان ہوتا دا صداگانی ہوئی سو جن دیکھ رہے آن خال کو تا چی پاکی بیانی دخ پر نفسنو کزن نوی ہوئی نکو پر بطرو سر آگل و خماو تا جلبا چول لے یو زب کو نانفسا ہم پاکی بیانی دخ پر دان شکتو نکی وی منگا خپل وعدہ پورا کرلا شرعی بیل منگا تسلیم کو اور شرعی بیل منگا پاس کو پاس تی کو خود اسمبلی کو کوٹا گئی کہ دن نہ پاس تی تا تزا مسلمان و ایماندار دوار نہ اعتبار کا چی پتے ہو لگی نو پو کوٹا گئی کہ دن نہ خمام دی جماعت کی پاس کر جو طول منگا پاس کر رکھنا دا اللہ کتاب منگ طول پاس کر دا غون دیلی کم نیو اپا دید پاس بانی اگا بارت نیو دی نو ستا اگا بارت نیو دی ما اگا پاس بارت نیو دی تو پر اخراغ ستا پا پاس کی وزما پاس کی باو کا تجر و بائی لا تجر تا پرغ دے دیکی دا را توا دا دو بخوانے خبر را را دے یزکون انفضاهم آل عمران کیولو سکنا یریدون ان یحمدو بما لم یفعلو چی نوکڑی پاگی صفت کو لوی کار دے ہوکو بل اللہ یزکی من یشا برکی اللہ پاکی چوک چوائی پاکو لیا ظلم بونشو سر دروانی فتیل دا چواری داڑو کی چوز میز کی نرے وانی تار دے دا غمرہ دا قلت تا پارے فتیل قیتمیر نقیر نوات تمر پینزت کی دی صورت کی دادری ذکر کر دی فتیل قیتمیر نقیر دادری والا عربو دا لگوالی پر زیبے وی عین دی شیط نیل مرر فتیل اگا تار چی دا اگا چوز کی پروت تی او قیتمیر اگا نرے پرستکے چھے دے کجوری دے وخی او دے دیوڑو کی ترمین دے نرے تار دے نرے تگڑے دے اگا او نقیر داوڑو کی پشابانی چھے کم ڈوغل لے لگوان ڈوغل لے پکیتا دا با دے کمت پارا عرب ہوئی قرآنم ذکر کر دا دی اعیان تی نیدی مراد لکا سڑے ہوئی دماش دا وزر نوم لگا دماش دا وزر مراد نی مانا دا لگو نا لگ شے کم نا کم شے ظلم بونو شفرے وزر آم گورا سنگ جرو گجو کو پالا بانی پورا دا خبر دا لگونا سرگان سوچ جن دے کڑے اگا چاہتا چور کشیر والا بخر برخ دا کتاب یؤمنون بالجبت ایمان کے یقین ساتی بالجبتی پا ترویتی کوڑگر منتر والا بانی ادو والا بانی والطاغوت او پہر نمنو کی دا حکم دا اللہ جبت السنم جبت الشیطان فی صورت الانسان جبت ہر غشے چگا دا اللہ نہ سوا دا اللہ فلار کی رکاوٹ کر دی کل ما عبدا من دون اللہ مداری کوئی کل ما عبود من حجر او صورت او شیطان فہو جبت و طاغوت غریب القرآن دے ابن قتیبہ ابن ہشام الجبت عند العرب ما عبد من دون اللہ تبارک و تعالی و طاغوت کل ما اضل عن الحق سیرت دے ابن شام دویم جل یو تلیخ تمخ امام راغب اصفہانی موی رحمہ اللہ تعالی دو یقین کے پا خبرہ دا ہر بی دینا ہر سرکشا دا اللہ دے دین دشمن و تاغوت و ہر نا فرمانا جیب تو تاغوت پاغوانی یقین کئی جبت ساجد نقوی اطاغوت دے شانورانی یقین کئی دو پاغو خبر بانی اپاغو بانی اغسر تعلق دے واسطا جبت دین ابلو جبت شتے چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم تا الزام پی لگئی او بلکی عقیدہ ارادہ چی اگر انڈائی وا او قیامت تا نزیب امام مہدی را پاسی امام غائب اب را پاسی دو طول با جوندی کی عائشہ صدیقہ تا گڑا وی گڑا ازوان دا با جوندی کی اپوور بیسی جی ابو بکر با جوندی کی پوور بیسی جی عمر با جوندی کی پوور بیسی جی جب ددن بلوی جب سے اطاغود چی آغا دا منبرین مخی مخی اعلان کرو چی دا دیو بند مدرسہ پیرنگیانو جوڑا کرو دا علگل پا زدی جوڑا کرو از مسلمانان رو تفریق را وستو رو پارا جوڑا کرو اعلان دا دے کرو او سم اخبارو نپراتی دی خلقو سر تو آغود سرکش نفرمانا ادا اولا گی دا اغای پخبردان کی راو ماندر یو غیرتی پکی تو عظم تاریخ غیرتی سر عظم تاریخ نورد سکی دے او دا غیرتی خوب کن چی دا تاسو سر نوز تاسو سر نی دا جماعت کی دن شریکی مارتی جی کی گیزار لبای آزی بیر جب کی و تاغود یا حکومت دا مرگرتی آو کرا ناغا دا حکومت مرگرتی آو کرا دا تاغود اتاسو مرگرتی آو کرا دا جب دا تاغود دا دوارو چو خوشو بیا چی دا یو تاغود مرگرتی آو کرا دا دوارو خوشو کنا